сядайце зручней і рыхтуйцеся слухаць працяг твора «Рачныя прыгоды». Аўтар Геннадзь Аўласенка, чытае Ліка Пташук. З недалёкіх зарасцяў трыснягу выплыў вялізны шчупак. Ён ужо і зяпу разявіў, каб кагосьці з нашых сяброў рыбак прыкаўтнуць, але своечасова атрымаўшы папярэджанне ад ярша, і карась і плотка кінуліся на ўцёкі. Шчупак памкнуўся быў у пагоню за імі, але заўважыўшы чарвяка, прыпыніўся. «Чарвяк!» – прамармытаў ён, уважліва аглядаючы нерухомага чарвяка. «А навошта мне чарвяк? Ці ж я адным чарвяком наемся? Мне рыба патрэбная, і чым больш яе будзе, тым лепш. Ці мо з'есці ўсё ж чарвяка гэтага?» Шчупак зноўку разявіў зяпу, але перад тым, як пракаўтнуць чарвяка, пастанавіў уважліва гледзяцца вакол. А раптам акурат у гэты час нейкая з рыбінак назад вярнулася. Калі ж так нікога і не пабачыўшы, шчупак зноў павярнуўся да чарвяка, а то са здзіўленнем заўважыў, што той знік. «Хо! Ось дык цуд!» – буркнуў шчупак, не верачы вачам сваім. «Быў? Ха! Няма! Ха! Ці яго і не было магчыма, га? Зусім, а толькі прымроіўся ён мне, чарвяк гэты. Эх, калі не шанцуе, дык не шанцуе». І шчупак, са злосцю плёснуўшы хвастом па вадзе, паплыў прэч. Але ж мы з вамі, паважаныя чытачы, ведаем, чаму знік чарвяк. То ж дзядуля Яўхім вырашыў яго агледзець, а мажліва і змяніць. За гэтым заняткам і заспела яго ўнучка Дашачка. «Прывітанне, дзядуля!» – весела сказала Дашачка, падыходзячы бліжэй. «Ну што, зноў не бярэ?» «А гэта ты, ўнучачка!» – адгукнуўся Яўхім, зноўку закідваючы вуду. «Ну, як? Грыбоў шмат прынесла?» «Шмат!» – пахвалілася Дашачка. «І баравікоў, і падасінавікаў, і лісічак! А ў цябе як улоў?» «Ай, да сорамна сказаць», – уздыхнуў Яўхім. «Вонь, адзіны пячкур у вядзёрцы плавае». «Сапраўды, адзіны», – сказала Дашачка, уважліва ўглядаючыся ў вядзерца. «Ды маленькі які, а табе яго не шкада, дзядуля?» Дзядуля нічога не адказаў, мо не пачуў, а мо проста зрабіў выгляд, што не пачуў. «Лепш яго выпусцім». «Э, не!» – запярэчыў дзядуля, гэтым разам адразу ўсё ж пачуўшы. «Не трэба, хоць кату пачастунак будзе». «Кату!» – выхапіўшы пячкура з вядзерца, Дашачка кінула яго, як мага далей у ваду. «Плыві, рыбка!» «Свабода! Свабода! Свабода!» – усцешана залямантаваў пячкур, знікаючы пад вадой. «А што ж ты нарабіла?» – у роспачу склікнуў Яўхім. «Адзіная рыбка была, і тую!» «Не крыўдуй, дзядуля!» – Дашачка падышла да дзядулі Яўхіма, у сутыч села побач з ім, пяшчотна пагладзіла старога па руцэ. «Ты зараз іншую рыбіну зловіш». «Вялікую! Ой, твае б словы ды Богу ў вушы!» – уздыхнуў Яўхім. «А цяпер сядзі ціха, не перашкаджай. На рыбалцы першая справа – гэта, о, цішыня! Зразумела!» Дашачка моўчкі кіўнула, а мы зноўку пакінем іх з дзядулем і спусцімся пад ваду. «Цікава ж, а што ж там зараз адбываецца?» «А там...» Пічкура абступілі ягоныя сябры. Карась, ёрш і плотка. І з хваляваннем чакалі, калі ж пячкур пачне апавядаць пра шчаслівае сваё выратаванне. Чакалі хвіліну, і другую, і трэцюю, але пячкур працягваў маўчаць. «Ну, што ты ўсё маўчыш да маўчыш?» Не вытрымаўшы, спытаўся з хваляваннем карась. «Адпавядай, як усё адбылося?» А што апавядаць? Паважны нават ганарліва пачаў Пячкур. Ну выцягнула мяне гэтая пачвара з вады. Гэтая пачвара, калі не памыляюся, рыбаком называецца. Крыху з'едліва дадаў Ёрш, але ў адказ на гэта Пячкур зноўку змоўк, а на Ярша адразу ж накінуліся і карась, і плотка. «Не перешкаджай!» – закрычаў карась. «Дай паслухаць!» «Сапраўды, Ёрш, памаўчы крышачку!» – дадала капрызліва плотка. «Бо твае кпіны ды жартачкі!» «А ўсё, маўчу!» – махнуў плаўнікамі Ёрш і, павярнуўшыся да Пячкура, дадаў. «Ну, і што далей было?» «А далей!» – пачаў было Пячкур і зноўку змоўк, нібыта абдумываючы штосьці. «Ну, карацей, далей я на яго рыбака гэтага такога страху нагнаў! Доўга ён будзе мяне памятаць! Схапіў я яго, значыцца, за каршэнь!» Тут Пячкур змоўк на паўслове, заўважыўшы недаверлівую смешку Ярша. Ды і карась з плоткай, падаецца, таксама не надта паверылі ў тое, што Пячкур змог рыбака за каршынь схапіць. «Ну, добра, не за каршынь, а за руку», – выправіўся Пячкур. «Схапіў я яго за руку, ды як шпульну ў ваду!» «Куды?» – у адзін голас спыталіся карась і плотка. І Пячкур зразумеў, што зарапартаваўся залішню ў сваёй пахвальбе. Ну, але прызнавацца ў гэтым, вядома ж, не захацеў. «Ну, я ж сказаў, у ваду!» – упарта паўтарыў ён. «Толькі гэты рыбак, ён да вады так і не даляцеў. Замахаў рукамі, нагамі, ва ўсе бакі заматляў, развярнуўся, ды наўцёк!» «Ну, а я за ім, і па спіне яму, і па спіне!» Тут ужо і карась з плоткай зразумелі, што іх сябра нікую лухту чаўпе. «А ўсё ж ён цябе адпусціў?» – падсумаваў карась. «Пашкадаваў і адпусціў!» «Да не пашкадаваў!» – усё ніяк не мог спыніцца Пячкур. «Спалохаўся проста і прэч пабег!» «Ну, калі ён спалохаўся і прэч пабег, то чаму ж тады чарвяк гэты зноўку ў вадзе вісіць?» – насмешліва запытаўся Ёрш. Усе рыбкі павярнуліся ў той бок, куды паказваў Ёрш. І насамрэч загадкавы чарвяк зноўку вісеў у тоўшчы вады. «Ну, дык чаму?» – усё з той жа насмешкай паўтарыў Ёрш. «Чаму, чаму?» – буркнуў Пячкур. «Адкуль я ведаю, чаму?» «Забыўся, пэўна ж, ад страху!» «Ах, які смачны чарвяк!» – уздыхнула плотка. «Так бы, падаецца, і ухапіла!» «Ну, дык хапай, чаго чакаеш?» – сказаў карась. «Калі рыбак усё адно назад адпускае». «Адпускаеш, так?» – звярнуўся ён да Пячкура. «Так, адпускае!» – неяк не зусім упэўнена прамармытаў Пячкур. «Але рэч у тым, што ён... Што ён можа цябе не спалохацца, плотка? Ну, ты ж такая, такая, якая, такая!» Пакрыўджана пацікавілася плотка. «Смачная!» Пачулі раптам зусім побач злавесны голас шчупака. Уцякаць было запозна, і рыбкі проста знерухомілі, спалохана пазіраючы на драпежніка. А той, не спяшаючыся, падплыў яшчэ бліжэй і ашчэрыў вялізную пашчу. «А зубоў у ёй было! Ой, гэтулькі што не пералічыць! А ўсе такія вострыя!» Рыбкі ўжо развітваліся з жыццём, але тут шчупак заўважыў чарвяка і зацікавіўся ім. «А, хе-хе-хе-хе, знаў гэты чарвяк тут вісіць!» – прамармытаў ён задуменна. «Дык можа мне яго з'есці?» «Абавязкова з'ешце, ваша драпежнасць!» – усклікнуў Ёрш. «Перад тым, як нас каўтаць!» «А чаму перад тым?» – спытаўся шчупак. «Я лепш на пачатку вас пракаўтну, а потым і чарвяком заем». «Ах, мне блага!» – прыстагнала плотка. «Я зараз самлею». «Дык хіба ж высакародныя асобы так робяць?» – захіляючы сабой плотку, усклікнув Ёрш. Ви ж, ваша драпежність, високородная особа, хіба не так? Чого? Не одразу зрозумів Шчупак. Ну так, я особа, гэта я, як я є? Високородная. Високородная, підтвердив Шчупак. Потім подумав крыху і додав. І що з гэтага? А тое, ускликнув Ёрш, што высакароднай асобы кожны сняданак альбо вячэру менавіта з чарвяка і пачынаюць. Так і кажуць, замарыў чарвячка. А пасля гэтага ім і рыбы куды смачнейшымі падаюцца. Шчупак задумаўся. Хм, ніколі так не рабіў, прызнаўся ён. Паспрабаваць ці што? «Паспрабуйте, паспрабуйте, ваша драпежнасць!» Разам усклікнулі рыбкі, зразумеўшы задумку ярша. «А мы сваёй чаргі так і быць пачакаем!» «Ну, добра!» – сказаў Шчупак. «Намовілі! Але глядзіце, калі мне не будзе смакаваць!» «Будзе-будзе, ваша драпежнасць!» – зноў разам усклікнулі рыбкі. «Яшчэ як будзе!» «Но, глядзіце!» З гэтымі словамі шчупак падплыў да чарвяка і, шырока разявіўшы пашчу, пракаўтнуў яго. «Ай, ніякага смаку!» – пачаў ён, а потым як закрычыць. «А, што это? А, што там у мяне трымае?» Шчупак заматляў галавой, і плывок на паверхні адразу ж паўтарыў гэтыя ягоныя рухі. «Дядуля, дядуля!» – ускликнула раптом Дашечка. «Бяре! Да яшчэ як бяре!» «А? Что?» – стропянувся дядуля, одночасово с гэтым тарханувши вуду. И адразу ж адчуў, что потрапила гэтым разом не дробязь, а нейкая насамрэч вялікая рыбина. «Тягни, дядуля!» – радостно закричала Дашечка. «Тягну!» – отгукнулся Яухім. «Только ж тут осторожненько треба, без поспеху!» И он почал спокваля подтягивать Шчупака до поверхней воды, не глядячи на его на отчаянный супротив. «Эй, вы!» – залемонтовал Шчупак, звертаючийся до карася, Печкура, Плотки и Ярша. «Да поможите ж вызволиться!» «Ага, разбегліся», – отказаў за ўсіх Ёрш. «На пачатку нас пракаўтнуць хацеў, а зараз дапамажыце». «Дык, я ж гэта так, жартам!» – паспрабаваў схітрыць Шчупак. «Вось і мы жартам», – засмяяўся Ёрш. «І неблагі жарт у нас атрымаўся». «Ах, вось вы як!» – раззлавана зароў Шчупак. «Но беражыцеся, вернуся, усіх з'ем, я найпершы». Першым! І ў гэты час дзядуля Яўхім так моцна таргануў воду, што шчупак кулей вылецеў з вады, а рыбкі так і не даведаліся, каго шчупак пагражаў з'есці першым. А раптам і сапраўды вернецца, з трывогай запыталася Плотка. Ну, раптам рыбак спалохаецца і адпусціць яго. «Ты ж чаго узяла?» – запярэчыў карась. «Ну, печкураш адпусціў, усё ніяк не магла супакоіцца Плотка, а ў шчупака выгляд куды больш пагрозлівы». Карась паглядзеў на печкура, і Ёрш таксама паглядзеў на печкура, а той толькі вінавата адвярнуўся. «Ано, праўду кажы!» – падступіў да печкура Ёрш. «Спалохаўся цябе рыбак, ці проста пашкадаваў?» «Ах!» «Ну, просто пашкадаваў», – вымушаны быў прызнацца Пячкур. «Дакладней, унучка ягоная мяне пашкадавала». «Ну, значыцца, шчупак да нас больш не вернецца», – узрадавана загаманілі рыбкі і нават уплаўнічкі дружна запляскалі. «Цяпер мы ў нашай рэчцы куды спакайней жыць зможам». І насамрэч, дзядуля Яўхім ужо шпарка рушыў у бок вёсачкі з вудай на плячы і важкім вядзёрцам у руцэ. У вядзёрцы плёскаўся шчупак, а Дашачка, якая ішла побач з Яўхімам, апавядала ўсім сустрэчным, які яе дзядуля знаны рыбалоў. Нагадаю, што мы праслухалі твор Геннадзя Уласенкі «Рачныя прыгоды» ў выкананні Лікі Пташук.